I delfini vanno a ballare sulle spiagge. Οι εργαζόμενοι δεν θα πεθάνουνε. Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. Οι εργαζόμενοι δεν θα πεθάνουνε. I treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Οι εργαζόμενοι δεν θα πεθάνουνε. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Με θετικές ειδήσεις ξεκινάμε, γιατί λέτε όλοι και λέμε όλοι ότι μόνο μαύρα γεγονότα και νέα έχουμε. Ορίστε, δεν θα πεθάνουν οι εργαζόμενοι. Το είπε χθες βράδυ ο Γιάννης Τουρνάρας, αρμόδιος υπουργός για το θάνατο ή μη θάνατο των εργαζομένων, με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει και που θα πάρει και άλλα από ό,τι φαίνεται, και ας λέει το ακριβώς αντίθετο. Μάθαμε πάρα πολλά ευχάριστα, ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσία του κυρίου Στουρνάρα. Να, για παράδειγμα, ένα στην τύχη, ότι είναι προς όφελος των εργαζομένων να απολύονται ομαδικά, όχι να απολύονται ατομικά. Εμείς δεν είμαστε τρελοί να θέλουμε να γίνουν συλλογικές απολύσεις. Βέβαια. Η Τρόικα δεν μας πιέζει να υιοθετήσουμε συλλογικές απολύσεις. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη, όμως, που ο Υπουργός Εργασίας έχει βέτο στις συλλογικές απολύσεις. Όλες οι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες που έχουν μια παράδοση κοινωνικού κράτους δεν έχουν βέτο στις συλλογικές απολύσεις. Για να δούμε πώς το κάνουν. Δηλαδή, τι προϋποθέσεις ζητάνε για να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Πάντως, οδηγούμαστε δηλαδή και εκεί σε μια χαλάρωση του σημερινού καθεστώτος, δηλαδή σε μια χαμηλότερη προστασία του εργαζόμενου. Το σημερινό καθεστώς έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη ανεργία στον ιδιωτικό τομέα, όμως. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το σημερινό καθεστώς έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη ανεργία στον ιδιωτικό τομέα, όμως. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και το επόμενο που σχεδιάζεται σε ακόμα μεγαλύτερη υποθέτω. Όχι, δεν είναι. Προσέξτε, εδώ θέλεις ίσως να προστατεύσεις. Γι' αυτό πρέπει ακριβώς να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Γιατί οι άλλοι το έχουν αφήσει. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν βέτο του Υπουργού Εργασίας σε κάτι τέτοιο. Μα όλες οι άλλες χώρες. Όλες. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Τεράστια εντύπωση μας κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν και εμείς θα ακολουθήσουμε τις άλλες χώρες που δεν υπάρχει βέτο, υπάρχουν ομαδικές απολύσεις. Γιατί το σημερινό καθεστώς που δεν προβλέπει ομαδικές ακόμα απολύσεις έχει συμβάλει στην αύξηση της ανεργίας. Ενώ με τις ομαδικές απολύσεις δεν θα έχουμε αύξηση της ανεργίας. Θα είναι καλύτερο. Μάλιστα έδωσε και ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς και πόσο καλές θα είναι οι ομαδικές απολύσεις. Εμείς δεν είμαστε τρελοί να θέλουμε να γίνουν συλλογικές απολύσεις. Όμως, μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν. Θυμόσαστε την περίπτωση της Πιρέλη, μια εταιρεία που ήταν στην Πάτρα και έλεγε: έχω πρόβλημα βιωσιμότητας, έχω 100 εργαζόμενους, να πωλήσω 20 για να γλιτώσω τους υπόλοιπους 80. Είπαμε όχι. Τι έγινε? Έκλεισε η εταιρεία και που πήγε στην Τουρκία. Θυμόσαστε την περίπτωση Softex. Ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε να αποσοβήσουμε. Εμείς δεν είμαστε τρελοί να θέλουμε να γίνουν συλλογικές απολύσεις. Όμως. Όμως οι εργαζόμενοι δεν θα πεθάνουν. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Τρελοί δεν είναι να θέλουν ομαδικές, όμως θα τις κάνουν τις ομαδικές, διότι λέει έτσι θα υπάρχει ανάπτυξη, έτσι θα μείνουν εδώ οι επιχειρήσεις, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όσες επιχειρήσεις έχουν φύγει προς Βουλγαρία, προς Τουρκία ή προς άλλες χώρες, έφυγαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ομαδικές απολύσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους φεύγουν επιχειρήσεις, γραφειοκρατίες, φόροι, δοσοληψίες παράξενες, απειλές, όλα τα υπόλοιπα. Μη κατανάλωση, φεύγουν επειδή δεν μπορούν να κάνουν ομαδικές απολύσεις. Οπότε για να μείνουν εδώ οι εταιρείες, να δουλέψει ο κόσμος, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν ομαδικές απολύσεις. Δημιουργούνται κάποια εύλογα ερωτήματα σε κάθε λογικό άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα απαντήσει ο συγκεκριμένος υπουργός. Πάμε στο άλλο κανάλι. Ήταν ο Χατζηδάκης, ο οποίος προέβλεψε για τον επόμενο χρόνο αυτό που έχουν προβλέψει και οι προηγούμενοι υπουργοί τα 6 προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι από του χρόνου, μετά από 6 χρόνια, θα μπούμε σταδιακά, σιγά σιγά, αλλά θα μπούμε σε μια τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Βγήκανε μερικά πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα ήθελα να σας τα πω. Θα έρθει η ανάπτυξη, βεβαίως. και το 14, έχει έρθει και το 13 σύμφωνα με δηλώσεις των προηγούμενων, έχει έρθει και το 12 και το 11 που θα βγαίναμε από τα μνημόνια, θα κρατούσε κάτι λίγο και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν τώρα το 14 η ανάπτυξη σύμφωνα με το Χατζηδάκη. Τα ωραία πράγματα που βγήκανε και θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας και θα τα μοιραστεί μαζί μας ο κύριος Τουρνάρας είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βγήκαν μερικά πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα ήθελα να σας τα πω. Πρώτον, η Ελλάδα το 2014 έχει το δεύτερο μικρότερο έλλειμμα, έχει το μικρότερο έλλειμμα στο Eurogroup. Αύριο νύχτα στα βούνα. Το μικρότερο. Συγγνώμη, όχι, μετά την Γερμανία. Έχει όμως το μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα. Από όλους. Αύριο νύχτα στα βούνα. Το κυκλικά διορθωμένο είναι κολοσιαίο. Η ίδια η Επιτροπή λέει ότι είναι 7% ωραία, του ΑΕΠ. Όλα αυτά που είναι ωραία. Όχι, να σας τελειώσω, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όχι, δεν λέτε εμένα, θα σας πω, όχι, πρέπει να τα ακούσετε αυτά. Αύριο νύχτα στα βούνα. Φτάσαμε στο, ας το πω έτσι, στο ποσοστό εκείνο, το πόσο συμμορφώνεσαι, στο ποσοστό συμμόρφωσης με τις οδηγίες. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος όρος των υπόλοιπων χωρών? Πώς. Είναι 30%. Σε εμάς είναι 75% έχει φτάσει. Μπράβο! Σκυλάκια κανονικά. Κανονικά σκυλάκια, το λέει και Καμαρώνη βέβαια. Οι άλλες χώρες συμμορφώνονται προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και ξέρουμε τι είναι αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες, φαίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμμορφώνονται κατά 30%, εμείς εδώ κατά 75%, η καλύτερη κυβέρνηση, γι' αυτό τους αγαπάνε έξω, γι' αυτό πηγαίνουν εκεί, κάνουν τις διασκέψεις, σκέψεις, συναντήσεις και καμαρώνουν οι έξω για όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα, με ένα λαό όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στην κατάσταση που τον έχουν φέρει και οι μέσα και οι έξω και οι καλές σχέσεις και η πιστή εκτέλεση των εντολών που έρχονται απ' έξω. Ένα θέμα ετέθηκε, είχε πολύ ενδιαφέρον και αρκετή πλάκα, για το πότε θα φύγει η Τρόικα από την Ελλάδα. Άρχισε να κάνει κάτι συγκρίσεις με την Ισπανία και την Ιρλανδία. Δεν το κατάλαβε ο Πρετεντέρης από ποια χώρα έχει φύγει η Τρόικα και προς στιγμήν χάρηκε ο Πρετεντέρης ότι έχει φύγει ήδη η Τρόικα και από την Ελλάδα. Θα φύγει η Τρόικα, γιατί αυτή είναι η ερώτηση όλων μας. Είναι Τρόικα... μια αναξιοπρεπής διαδικασία υποτέλειας που εξευτελίζει όλο τον τόπο. Η διαδικασία που έρχονται τρεις και μας ρωτάνε, κάνε αυτό τις απολύσεις, κάνε το άλλο τις προσλήψεις, κάνε εκείνο τους πληστηριασμούς. Συμφωνώ μαζί σας και ελπίζω και εγώ να ζήσω ως υπουργός στο Eurogroup αυτό το πάρτι που έζησε προχτές η Ιρλανδία και η Ισπανία που πανηγυρικά βγήκαν από το μνημόνιο. Πότε θα φύγουν αυτοί? Αυτοί φεύγουν τώρα. Φεύγουν τώρα. Βεβαίως. Δεν τους ξαναδούμε. Όχι. Αυτοί φεύγουν τώρα. Φεύγουν τώρα. Βεβαίως. Αυτοί φεύγουν τώρα. Φεύγουν τώρα. Βεβαίως. Δεν τους ξαναδούμε. Όχι. Φεύγουν τώρα. Βεβαίως. Δεν τους ξαναδούμε. Όχι. Τι είναι τελευταία τους αυτή η αξιολόγηση? Ναι. Δεν θα ξαναέρθει Τρόικα στην Αθήνα? Όχι στην Αθήνα. Για την Ισπανία και για την... Αυτοί φεύγουν για μας, λέω. Όχι, εμείς θα συνεχίσουμε να παίρνουμε χρήματα μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 16. Και πήρε μια χαρά ο Πρετεντέρης, το ρώτησε τρεις φορές, δεν το πίστευε ο άνθρωπος, λέει, πήρε, έπιασε τόπο, ο αγώνας που κάνω κάθε βράδυ, το τελευταίο εξάμηνο κατά του μνημονίου. Όχι, τελικά δεν φεύγει από εδώ. Το 16 και βλέπουμε από την Ισπανία φεύγει. Προσωρινά, μην νομίζετε. Ή και να φύγει, μένουν πίσω κάτι μέτρα και κάτι διατάξεις και ένα περιβάλλον εργασιακό, κάτι τεράστιες ανεργίες και μια ισχυρή κερδοφορία τραπεζών και επιχειρήσεων. Ό,τι πρέπει να μένει δηλαδή σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς εδώ δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Εμείς εδώ δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Η Τρόικα το ξέρει? Όχι. Συμφωνεί με αυτό η Τρόικα, γιατί να σου πω ποια είναι η απορία μου. Μπορεί να συμφωνήσουμε μεταξύ μας εδώ, εγώ, εσείς, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, όλοι να συμφωνήσουμε. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Ένα δις μας χωρίζει, δεν θα χρειαστεί να κόψουμε μισθούς και συντάξεις και να έρθει η Τρόικα να μας τα επιβάλλει. Αυτοί έχουν συμφωνήσει μαζί μας ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα? Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα, αλλά τα επιχειρήματά μας είναι πάρα πολύ ισχυρά. Δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα, αλλά τα επιχειρήματά μας είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αύριο νύχτα στα βούνα. Ένα μήκο και πέρα ματσάρτια, το που το φάρτια, σούμεριν φάμπρικα. Αλλά δεν έχουν συμφωνήσει. Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα. Δεν έχουν συμφωνήσει, αλλά έχουμε τόσο γερά επιχειρήματα που είναι δεδομένο ότι θα συμφωνήσουν για να μην πάρουμε νέα μέτρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν είχατε τη διάθεση και προσέξατε τι ακριβώς Ερωτήθηκε και τι ακριβώς απάντησε. Αυτά συνέβησαν χθες βράδυ, αυτά συμβαίνουν και σήμερα το πρωί, γιατί τα όσα λέει ένας υπουργός οικονομίας αφορούν τους πάντες σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια χώρα, σε ένα τέτοιο κόσμο που βάλετε συνεχώς. Όμως υπάρχουν και πολύ σοβαρότερα θέματα. Ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν έκανε σήμερα την εκπομπή, συνελήφθη για χρέη προς το δημόσιο. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Εμείς νομίζουμε μάλλον συνελήφθη για τη δήλωση που έκανε χθες και τη σύγκριση που έκανε χθες μεταξύ Σφακιανάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ είναι για πρώτη φορά που έχουμε ένα θέμα που προκύπτει πολιτικό μες στη showbiz. Λοιπόν, δεν το ξαναείχαμε αυτό το φαινόμενο. Το είχαμε αντίστροφα κάποτε που δεν υπήρχε showbiz, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης, έτσι, ο Μίκης Θεοδωράκης εξέφραζε έτσι μια ολόκληρη Ελλάδα, πιο πολύ την αριστερά θα έλεγα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το Νότι στην ουσία, γιατί έχουμε έναν Κασιδιάρη, ο οποίος έγινε περήφανος, έγινε χαρούμενος, βρήκε ξαφνικά ένα συμπαραστάτη και νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε τη δήλωση του Κασιδιάρη. Να δούμε τον κύριο Κασιδιάρη. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, για να λέμε ποιος είναι η Χρυσαυγίτη, τι δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης της Χρυσής Αυγής. Είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος και όλοι μαζί εκεί συνηγόρησαν. Η βλακεία ξεχυλίζει από παντού. Στα πρωινάδικα, σε όλες τις υπόλοιπες ώρες, η ξυπασιά ξεχωρίζει και ξεχυλίζει από παντού. Πολιτικοί υποτίθεται υπεύθυνοι, ακούσαμε και πριν, που καλούνται να διαχειριστούν δράματα, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη εποχή όπως παλιότερα, που τσακωνόμασταν για το τι ακριβώς θα μοιραστεί σε ποιους. Εδώ μιλάμε για συγκλονιστικές αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν άνθρωποι, είτε στο ένα κανάλι είτε στο άλλο, βουλευτές, υπουργοί, οι οποίοι ξετσίπονται πλήρως, καμία επαφή με την πραγματικότητα, λένε ό,τι τους κατέβει και νιώθουν και υπερήφανοι και τσαντίζονται όταν δεν το καταλάβουν οι υπόλοιποι αυτό που οι ίδιοι έχουν στο κεφάλι τους. Παρ' όλα αυτά, ο Κωστόπουλος είναι στη φυλακή. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να απελευθερωθεί, διότι πρόκειται, είναι καθαρό, για πολιτική δίωξη. Κάτω τα χέρια από τον σύντροφο αγωνιστή Πέτρο Κωστόπουλο. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που έβαλε τη σφραγίδα του στην τέχνη και τον πολιτισμό. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που αποχάβνωσε τη νέα γενιά με το lifestyle. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που έκανε την υποκουλτούρα τρόπο ζωής. Κάτω τα χέρια από τον άνθρωπο που έκανε τον πάτο μόδα. Ως πότε θα χτυπιέται αλίπητα ο σοσιαλισμός σε αυτόν τον τόπο? Ως πότε το κράτος της δεξιάς θα συλλαμβάνει και θα φυλακίζει ελεύθερες φωνές? Ως πότε ο Έλληνας θα στερείται το πρωινό του? Το ελεύθερο πνεύμα του Πέτρου Κωστόπουλου δεν περιορίζεται στους τέσσερις τείχους μιας φυλακής. Το παθός, γεια! Ευτελία, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Το παθός, για, ευτελία, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Έχει ένα θέμα η ομοιοκαταληξία του συνθήματος. Το πάθος για το παθός. Για ευτέλεια είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Έπρεπε να έλεγε, βιαστήκαν εκεί οι σύντροφοι. Το είπαν όπως το είπανε. Αυτά είναι τα ανθρώπινα δράματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Για όποιον ενδιαφέρεται, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS στέλνετε στο 54% αφού γράψετε real, αφήσετε κενό και μετά οτιδήποτε θέλετε και mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και έχει από τη χθεσινή συνέντευξη του Ρουνάρα μία φράση μόνο έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι ο κομπασμός του και η περηφάνεια του όταν έλεγε ότι έχει βάλει κόσμο στη φυλακή. Ο ίδιος, δεν ξέρω αν έχει τα ακριβή στοιχεία και ξέρει τι γίνεται, ο κόσμος στη φυλακή λόγω χρεών. Έχουν μπει 5-6 επώνυμοι, παράδειγμα και ο Κωστόπουλος, έστω για λίγο, δεν έχει πάει φυλακή βεβαίως, αλλά είναι από αυτούς που έχουν συλληφθεί και κάποιοι άλλοι έχουν πάει και φυλακή, τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, αλλά από εκεί και πέρα η μεγάλη μάζα αυτών που έχουν πάει στη φυλακή δεν είναι επώνυμοι, δεν είναι πλούσιοι, είναι φουκαριάριδες. Και τέτοιοι θα πάνε, από ό,τι φαίνεται, με τα νέα πιο αυστηρά και σφιχτά μέτρα. Θα ακούσουμε τώρα τον κομπασμό και τη χαρά του κύριου Στουρνάρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέλη, κάτι, μην ξεχνάτε κάτι δυσάρεστο. Ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. έχουμε δημεύσει περιουσίες. Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέρη, κάτι, μην ξεχνάτε, όχι, μην ξεχνάτε κάτι, κάτι δυσάρεστο. Ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γι' αυτό το τελευταίο δεν έχει κανείς αμφιβολία. Νομίζω όντως κάνουν ό,τι μπορούν για να δημεύσουν περιουσίες, για να βάλουν ανθρώπους στη φυλακή. Και εδώ δεν ισχύει ότι όποιος δεν πληρώνει μπορεί να είναι 3, 4, 5, 10 λαμόγια. Αλλά οι υπόλοιποι που είναι μέσα ή θα πάνε μέσα δεν είναι επειδή είναι λαμόγια, αλλά επειδή τα έχει φέρει έτσι η μοίρα και η ζωή. Και καμαρώνει ο άλλος, βγαίνει ο υπουργός, ο αρμόδιος, και καμαρώνει γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και είναι τα πεζοδρόμια κανονικά κολλημένα κάτω, οι πλάκες και οτιδήποτε άλλο που πρέπει να σηκωθεί. Βρίσκεται εκεί σαν τον κόσμο, κολλημένος κι αυτός, εκεί που πρέπει να είναι κολλημένος. Μάθαμε πολύ χρήσιμα πράγματα χθες από τη συνέντευξη. Για παράδειγμα, γιατί δεν ανεβάζει, μάλλον δεν τροποποιεί, δεν αλλάζει τις αντικειμενικές αξίες, γιατί έχουμε ένα παλαβό να μπαίνει φόρος στην κατοικία με κάποιες αντικειμενικές αξίες που είναι παλιές και είναι πολύ ψηλές και δημιουργείται ένα μπέρδεμα και κάτι άδικο, τεράστιο άδικο. Και έδωσε την απάντηση ο Υπουργός, το κάνει για τις λαϊκές συνοικίες και τις λαϊκές τάξεις. 31/1/2013, στην αρχή που ξεκινούσε ο φόρος. Με κάθε δηλώσει του Δελτίου Ειδήσεων θα ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες. Θα λέγαμε τις επιφυλάξεις, λέγαμε. Θα προσαρμόσουμε τις αντικειμενικές αξίες όπου διαφέρουν στις εμπορικές. Να σας πω κάτι. Γιατί δεν το κάνω. Διότι αν το κάνουμε αυτό τώρα, θα πρέπει να ρίξουμε κάπως τις αντικειμενικές αξίες στα βόρεια προάστια και να αυξήσουμε τις αντικειμενικές αξίες στο Κερατσίνη και στην Τραπετσόνα. Το αντέχουμε. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια τι ακριβώς είπε για το Κερατσίνη και τη Τραπετσόνα, γιατί όπως είπε ο ίδιος δεν το αντέχει, δεν το αντέχει κανείς. Και όπως θα καταλάβετε και θα ακούσετε, τροποποιείται και το γνωστό τραγούδι αυτό με το γεράνι μας εκεί στην Τραπετσόνα, γιατί έλεγε το ρεφρέν: δεν έχουμε ζωή πια στην Τραπετσόνα. Με αυτά που λέει ο Στρουνάρας, φεύγει αυτόματα το δεν. Μα έχετε την αίσθηση ότι είναι αυξημένες οι αντικειμενικές αξίες στο Κερατσίνη και στην Τραπετσόνα? Σας είπα τι πρέπει να γίνει, βεβαίως. Όχι, έχουν ακριβήνει τα σπίτια. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ακριβήνει τα σπίτια στο Κερατσίνη και στην Τραπετσόνα. Με ρωτάτε και σας απαντώ. Βεβαίως, ναι. Μάρτο στεφάνι μας, Μάρτο γεράνι μας. Στη Τραπετσόνα πια έχουμε ζωή. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ακριβήνει τα σπίτια στο Κερατσίνη και στην Τραπετσόνα. Με ρωτάτε και σας απαντώ. Βεβαίως, ναι. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Θέλω να πείτε ότι τα ακίνητα στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας έχουν αυξηθεί με 25% ύφεση. Σας είπα, ναι, ακριβώς. Τον ακούσατε, δεν είναι μοντάζ. Μοντάζ είναι μόνο Μπιθικότσης. Ότι τα σπίτια στη Τραπετσόνα, στο Κερατσίνη, έχουν αυξηθεί. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Ξέρουμε όλοι, όποιος κυκλοφορεί και περπατάει, και είμαστε άνθρωποι όλοι, με μαλλιά, με μυαλό, με χέρια, ότι δεν πωλείται πουθενά και όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές, δεν πωλείται τίποτα. Έχουν πέσει, έχουν κατρακυλήσει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά το βασικό δεν κινείται απολύτως τίποτα. Παρ' όλα αυτά. Ο αρμόδιος υπουργός, τον ακούσαμε μόλις, να παραδέχεται από τον έκπληκτο και αυτόν Πρετεντέρη ότι έχουν αυξηθεί τιμές στο Κερατσίνη και την Τραπετσόνα. Οπότε, προνομιούχοι των λαϊκών περιοχών, καλώς ήρθατε στην Ελληνοφρένεια. Τελικά κατάλαβες και τον το σχέδιο του μεγάλου μας υπουργού τηλεπαρουσιαστή Άδωνη. Ποιο? Θα βγάλει όλους τους ομοιοπαθείς του έξω, ρε φίλε. Κλείνει τα ψυχιατρία και θα γεμίσουμε Αδωνίδες στους δρόμους, ρε φίλε. Δεν το έχεις καταλάβει. Α, αυτό ήταν το θέμα του. Εγώ άλλο νόμιζα ότι ήταν. Νόμιζα ότι το θέμα του ήταν ό,τι είναι να κάνει να το γυρίσει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό νόμιζα. Έλα, ρε φίλε, αυτό το έχουν αναλάβει άλλοι χάνοι. Διότι και όλα αυτά οι ευκύλοι δίπλα στον παραπρωθυπουργό το μαγικά. Θα ασχοληθεί κάποιος, οποιοδήποτε, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει χάσει ήδη το εξάμηνο. Ποιος να ασχοληθεί? Αν κάποιος θα μπορούσε να ασχοληθεί, θα ήταν ο υπουργός. Αν σε ρωτήσω ποιος είναι υπουργός, είμαι σίγουρος δεν ξέρεις. Ξέρω. Ξέρεις, ο Αρβανιτόπουλος. Ποιος? Ο Αρβανιτόπουλος. Κοίτα μαλακία και κάνει τα πάντα για να μην ξέρει ο κόσμος καν ποιος είναι υπουργός. Α, ναι. Και δεν και όχι μόνο αυτό, κάνει τα πάντα για να νομίζει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει καν υπουργός. Το ότι ξέρετε πώς τον λένε είναι αποτυχία του. Να σου πω κάτι ένα τελευταίο. Είμαι εδώ στην Καποδιστρή και έχει αφήσει του Σπαγιανάκη και τη Βανδί. Γι' αυτό σε πήρα βασικά για το κέντρο που θα εμφανίζονταν. Πάρε ψαλίδι και κόψει στη μέση. Άλλο κέντρο ένα, άλλο κέντρο άλλο. Η Βανδί νομίζω θα ανοίξει το αντιφασιστικό συλλαλητήριο που θα γίνει στην Πλατεία Αμερικής. Μόνο για Σπαγιανάκη θέλω εγώ. Να κάνω μία εδώ πέρα Ηρακλείου. Ο Νότης τώρα θα εμφανίζεται με την Ουρανία, τη Μιχαλολιάκου. Για μία αγγελία παίρνω να βάλουμε. Για πες. Υπάρχει ένα αποξηραντή σκατού. Προσφορά 50% σε όλους τους άπορους βουλευτές. Ποικιλίες κριτικού παξιμαδιού, ολικής, σιταριού και σκόρδου. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε! Ναι. Εμπρός. Λαέ, πάμε καλά το πάτε. Μισκύβης. Τι είναι, real εκεί? Ναι. Real. Ναι, το χαλάτε τώρα. Είσαι. Μου το χαλάτε. Γιατί? Άλλο έλεγε παρακάτω. Είναι... Εμπρός λαέ, μη σκύβεις, τι είναι και real. Δεν πάει. Δεν είναι real εκεί. Δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Είναι τραγικό αυτό που ζω στη χώρα μου. Ξαφνικά νιώθω αόρατη. Και αναγκάζομαι να περιμένω σε μία ουρά για να πάρω 1 κιλό κασέρι. Άκουγα τώρα τη Γριούλα να πήγε να πάρει το κασέρι. Το κασέρι που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πήρε γιατί ήταν στις αποθήκες για πέτα. Αλλά μπορεί να μας πει κανένας. Γιατί το έχετε πνίξει όλοι σας, ούτε ο Αποστόλης το λέει κανένας. Θα το πάω, να το πείτε Αποστόλη. 2 μέρες πριν γίνει να πούμε το έγκλημα με το Φίσα. Μήπως είχε αναρτήσει στο ενικό ο Χατζηνικολάου ότι θα παίρνουμε ψωμί και βενζίνη με δελτίο που πέρασε νομοσχέδιο από τη Βουλή. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί τα Χριστούγεννα να πούμε θα ψάχνουμε να βρούμε να τα τρώμε ένα στον άλλον. Σας ενοχλεί Χρυσή Αυγή? Εμάς. Γιατί έχετε μουρλαθεί να πούμε όλοι να πούμε, επειδή τα λέει σωστά. Ποιος, Χρυσή Αυγή? Εν μέρη λέει σωστά πράγματα. Νότι, εσύ? Να μην, όχι. Πες μου λίγο να ακούσω τη φωνή. Δεν είμαι ο Νότης. Α. Είμαι ο Παναγιώτης. Κοντά είναι. Κοντά. Όχι το όνομα, οι ιδέες. Ήθελα να σε ρωτήσω αν γνωρίζεις βιογραφία, αλλά με προλάβανε. Ποιος? Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις που βρίσκεται η Καλαμάτα. Ξέρω. Ξέρεις, το άκουσα. Πάω από τη Μυρωδιά εκεί. Τι, δεν άκουσα. Πηγαίνω στην Καλαμάτα από τη Μυρωδιά. Α, είμαι βέβαιη, ναι. Μυρίζει βαρβατήλα, λαμόγια. Ναι. Και λίγο αίμα από την πηγάδα εκεί πιο εκεί. Για να αφιερώνεις μια εκπομπή στον Νότι, σας έτσουξε. Μας έτσουξε φίλε, γιατί έχω δώσει εγώ γαρίφαλα για τον Νότι. Πρόσωπο ξηδητό, εγώ δεν ακούω Νότι, ούτε είμαι αποσχολή, αλλά δεν έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του λέω την άποψή μου με το αδειάζω βόθρο. Αυτό να προσέξετε. Ναι. Ναι, γεια σας, την κυρία Μανάρα θα ήθελα. Μανάρα μου, ποια είστε εσείς? Για ένα πάπλωμα που κουρδίζεται. Για ένα? Για κάτι παπλώματα θέλω να τη ρωτήσω. Πείτε μου, είμαι ο σύζυγος, ο Μανάρας. Ο Μήλο. Μ' ακούτε? Που πουλένιο είναι, ναι. Σβήνια μπαλάρεν πουλιά, πουλιά, πουλιά. Τρεμουλό κόμου να φόλια, φόλια, φόλια. Τίνει λα τέστα άλτα κάντο πάση βιχίνα λα γρου. Οι εργαζόμενοι δεν θα πεθάνουνε. Και πω καπιτάρε και εσείς τα και φένια τσου. Οι εργαζόμενοι δεν θα πεθάνουνε. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Πολύ ευχάριστα νέα είναι αυτά και αισιόδοξα. Και δύο έτσι ευχές τώρα από ακροατές. Λέει ένας φίλος εδώ, Γιώργος από τη Σκίδρα. Θύμιο μέσω εσού θέλω να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου το Στέλιο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν και άλλη μια έτσι παραγγελιά και διαμεσολάβηση. Να πούμε χρόνια πολλά στην Τζαμαλό από το ποτάμι. Τι συνθήματα είναι αυτά, τι κώδικες. Είναι φανατική λέει της Ελληνοφρένειας και θα τρελαθεί με την αφιέρωση. Είχε μάλιστα και γιορτή χθες. Της Αγίας Τζάμας, Ηλό. Κατερίνα προφανώς. Χρόνια πολλά, πολύχρονη και ο ένας και ο άλλος και όσοι γιορτάζετε. Είναι καλό έτσι να είναι σφιγμένες και καλές οι σχέσεις των ανθρώπων, γιατί μερικές φορές, όπως θα ακούσετε τώρα, είναι και πολύ αποδοτικές για το σύνολο. Καταρχήν θέλω να σας πω για το Σαμαρά. Στο παρελθόν είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές ιδεολογικές, επικονομικής, πολιτικής. Χρόνια και χρόνια με τυραννάει κι ούτε μια στάλα δεν με πονάει. Δεν φαντάζεστε πώς έχω ταιριάξει με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ναι. Ανησυχούμε. Αυτό είναι θέμα Σαμαρά ή θέμα δικό σας είναι. Να σας πω, είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός από αυτόν που πίστευα ότι ήταν πριν το γνωρίσω. Και ζω κοντά του με στη μιζέρια, χειμώνες τώρα και καλοκαίρια. Γιατί. Πάρα πολύ εργατικός. Πάρα πολύ απλός. Και μου τα παίρνει και με χτυπάει. Γιατί. Πάρα πολύ χιούμορ, με αγωνίες, αγωνίζεται. Δεν είναι γόης, δεν είναι ωραίος και κολυμπάει μέσα στο χρέος, γιατί... Προετοιμάζεται, δηλαδή ήταν για μένα η ευχάριστη έκπληση. Κι όλο τα πίνει, κι όλο τα σπάει, κι όλο σε μένα μετά ξεσπάει, γιατί... Και κυρίως τι κάνει, στηρίζει. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπος μου. Δηλαδή δεν σε αφήνει ακάλυπτο. Ναι, αυτό το καταλάβω για εσάς. Δηλαδή ξέρω ότι ό,τι και να κάνω και λάθος να κάνω στο Eurogroup, έχω πίσω μου έναν άνθρωπο που θα με στηρίξει. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπος μου. Ο οποίος κολυμπάει μέσα στο χρέος, όπως λέει η Βέμπο, για τον άνθρωπό του. Μέλια στάζανε από το Σαμαρά, από το Στουρνάρα προς το Σαμαρά, στην παλιότερη συνέντευξη, πάλι στον Πρετεντέρ, πριν δύο εβδομάδες, είχε πει και ο Σαμαράς, όχι με τόση θέρμη, περίπου ίδια λόγια για τον Στουρνάρα. Μέσα σε όλα αυτά που έλεγε τα καλά του Σαμαρά, είναι ότι έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Αποδεικνύεται αυτό από διάφορες επιλογές, μην αναφερθούμε. Κοιτάξτε ποιους έχει διορίσει υπουργούς σε κομβικά πόστα. Και περνάνε, λέει, ωραία κτλ. Να καταλάβουμε τι εννοεί χιούμορ όμως τώρα ο Στουρνάρας, για να αξιολογήσουμε και το πολύ καλό χιούμορ του Σαμάρα. Ο άλλος που θα πήγαινε για σκι, εκείνος που θα έκανε, θα πήγαινε για σκι, μετά θα συμφωνούσαμε αυτό τι έγινε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι ένας φιλέλληνας. Πολύ ο κ. Βίζερ. Ναι. Όχι, είναι φιλέλληνας. Είναι φιλέλληνας. Γιατί ήθελε να πάει για σκι. Διότι έχουν αυτή την οτροπία, αυτό το στεγνό χιούμορ. Αυτό είναι χιούμορ. Ωραίο χιούμορ αυτό που είχε πει ο άλλος από την Ευρώπη, ότι θα πάω για σκι και μετά θα ασχοληθώ με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς θεωρούν χιούμορ, στεγνό ή μη στεγνό, για να ξέρουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε και να καταχωρήσουμε. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ έτσι, και αλλιώς δεν τα κάνουμε αυτά με τους πολιτικούς. Αλλά ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία μέσα από αυτά τα πιο χαζά να κάνουμε και την γενικότερη καταχώρηση και αξιολόγηση που εκκρεμεί και αυτή, όπως όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Παρακαλώ. Πόσα κιλά μαλάκας μπορεί να είναι ένας άνθρωπος για να βάζει το σφαγιανάκι και μετά το τέτοια ρε Αποστόλη? Πόσα κιλά μαλάκας μπορεί να είναι? Δεν κατάλαβα. Αυτός που βάζει το τραγούδι, μια το σφαγιανάκι και μια βάζει τον ύμνο τον χιτλερικό. Εσείς παίρνετε τώρα ως φανατική του ενός τραγουδιού ή του άλλου? Οι Χρυσαυγίτες, λέει, έχουν μια αναστάτωση τώρα εκεί, αυτά που βάζει με το Νότι. Να σου πω κάτι, για το μεροκάματο έχουν καμιά αναστάτωση? Δεν μας έχουν πει πόσο θέλουν το μεροκάματο, 10 ευρώ, 5, 7, πόσο παιδιά? Για βάλτε μια ανακοίνωση πόσο θέλετε να είναι το μεροκάματο. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Αποστόλη Καραγιώργου. Εγώ είμαι. Ναι, με πήρε ο αδερφός μου, μου είπε να σας πάρω. Μιλήσατε πιο πριν και κάτι μου είπε για ένα αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Είναι το Toyota Hilux. Είναι πολύ λουξ, ναι. Πώς? Πολύ λουξ, πολύ λουξ. Τι πολύ λουξ? Είναι λουξ το, τα μάξι είναι πολύ λουξ. Εγώ ρωτάω αν είναι το Toyota το Hilux μοντέλο το 2011. Α, είναι μοντέλο. Ναι, ναι, είναι μοντέλο. Έχει πάει σε μεγάλες πασαρέλες. Έχει κατέβει τη σκάλα του Μιλάνου σε δύο ρόδες. Ωραία. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει. Για να ξέρετε την ιστορία του αυτοκινήτου, τι θα πάρετε? Ναι, αυτό το αυτοκίνητο είναι ατρακάριστο. Είναι ατρακάριστο, ναι. Τι δηλαδή δεν έχει τρακαριστεί πολλές φορές. Δηλαδή. Είναι ατρακάριστο, είναι ατρακάριστο. Ναι. Ναι. Τώρα κάνει γρατζουνίτσες μικροτέρχες, δεν θεωρείται τρακάριστο. Άλλο αυτά. Λέμε να μην έχει με τοπική, να μην έχει τούμπες, αυτά λέμε. Ναι, αυτό λέω τώρα. Με τοπική τούμπες δεν φαίνεται τίποτα από ό,τι έχει. Δηλαδή δεν είναι κάτι εμφανές. Τα μόνα εμφανή σημάδια που έχει είναι κάτι από παρκαρίσματα, από μια φορά που είχε πέσει η κολόνα της ΔΕΗ πάνω. Αυτό δηλαδή, είχε αφήσει ένα σημάδι κολόνα της ΔΕΗ. Τέλος πάντων το φτιάξαμε. Είχε ανέβει μια φορά ένα πουλί πάνω στην κολόνα, λύγησε η κολόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πουλί ήταν αυτό. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μηχανή πάνω. Έχει μηχανή. Πίσω στον κοτσαδόρο σέρνει ένα τρέιλερ με μια μηχανή πάνω. Χαγιαμπούσα. Μηχανή μοτέρ φοράει πάνω αυτό το αυτοκίνητο, αυτό ρωτάω. Μοντέρ, έχει και ένα μοντέρ πάνω που την ώρα που το οδηγάς μπορεί να μοντάρει. Αυτός μοντάρει διάφορα θέματα για διάφορες εκπομπές. Αποστόλη μου. Έλα. Είδα και από θα να σε πάρω. Λοιπόν, καταρχήν είστε η παρέα μας η καθημερινή. Και ας βγαίνουν ορισμένες κρύες και να λένε ότι δεν τους αρέσει η ελληνοφρένεια κτλ. Να μην μας ακούνε. Λοιπόν, τι έφερε στις βαντίτσες του ο Σαλαμάρας. Ξέρω εγώ, καμιά σκυλοτροφή. Σκυλοτροφή, μήπως. Ό,τι είχε πάρει μαζί του. Μήπως δεν είχε πάρει μαζί του. Την μπάλα, το παιχνίδι του. Το κόκαλό του, τι έφερε. Όταν τη μίλαγε. Σαλιάρα έφερε. Αυτή όταν τη μίλαγε τη σκύλα, είχε βγάλει τα ακουστικά και αυτό μίλαγε. Και τώρα εδώ πέρα θριαβεύουμε και θριαβεύουμε. Έχει μπερδέψει, άλλο είναι το σκυλάκι. Εγώ αυτό που είδα πάντως είναι ότι τον είδα φανερά αφυδατωμένο τον Αντώνη. Τι είναι αφυδατωμένο, σύνομα. Τόσο γλύψιμο. Ναι. Αφυδατώθηκε. Τι να κάνει. Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, κοίταξε να δεις, αν θέλεις να συμβάλλεις στην ειρήνη. Εγώ. Ναι, ναι. Τι είμαι εγώ για να συμβάλλω στην ειρήνη. Είσαι ειρηνιστής. Εγώ. Δεν είσαι πολεμοκάπηλος, ούτε κανένας περίεργος έτσι που θέλεις να. Το αντίθετο του ειρηνιστής είναι ο πολεμοκάπηλος. Μ' αρέσουν τα ελληνικά μας. Για πείτε μου. Δεν επιζητείς την το χύσιμο αίματος. Όχι, αλλά τη μισή φράση την επιζητώ. Έχω αντιληφθεί ότι αγαπάς την ειρήνη. Εγώ αγαπάω την ειρήνη. Απλά είχα μεγάλη καψούρα από το Λύκειο. Πού ξέρεις άμα την αγαπάω. Μπορεί και αν την έχω αγαπήσει. Αλλά είναι καψούρα μου από το Λύκειο. Και το λέω και από εδώ να το ακούσει. Επειδή δεν σ' άκουσα καλά, τι είπες. Για την ειρήνη, για την ειρήνη κάτι. Απλά νομίζω ότι η καψούρα ήταν μόνο από την πλευρά μου. Αυτή ούτε που έχει στο μυαλό τη και έχει πάει στην Αγγλία και συγκατοικεί με έναν γκόμενο εκεί πέρα. Δικηγόρο δεν ξέρω τι κατά είναι. Ότι εδώ τώρα μιλά εσύ, ενώ είναι η γραμμή για του ακροατέ. Νομίζει. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει προσωπική μου ιστορία, αλλά τι θέλατε να πείτε παρόλα αυτά. Θέλω να πω ότι εφόσον επιζητούμε την ειρήνη και όχι το χύσιμο αίματος, καλό θα είναι όταν σε παίρνει ακροατής ο οποίος έχει τάσεις έτσι προς να χυθεί αίμα, να του λες ευγενικά, κοίταξε να δεις, εδώ είμαστε φιλελληνική εκπομπή, δεν θέλουμε διχόνοιες και αίματα και τέτοια και σε παρακαλώ πολύ, κοίτα και εσύ σε αυτό το μικρό σχήματος. Δηλαδή εγώ είμαι και φιλελληνιστής και ευγενικός. Ποια εκπομπή ακούτε? Viene a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Μπορεί να συμφωνήσουμε μεταξύ μας εδώ, εγώ, εσείς, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, όλοι να συμφωνήσουμε. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, δεν θα χρειαστεί να κόψουμε μισθούς και συντάξεις και να έρθει η Τρόικα να μας επιβάλλει. Αυτοί έχουν συμφωνήσει μαζί μας ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα. Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα, αλλά τα επιχείρηματά μας είναι πάρα πολύ ισχυρά. Και όπως όλοι φανταζόμαστε και γνωρίζουμε, γιατί έχουμε τη στοιχειώδη εμπειρία, θα τους τουμπάρουμε τους Τρόικανούς, δεν θα ληφθούν μέτρα, επειδή έχουμε πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Τι νόημα έχει όλο αυτό που κάνει ο Γιάννης Τουρνάρας, γιατί το κάνει, για ποιον το κάνει, για εσάς, αχάριστη. Τι σημαίνει πολιτικό κόστος? Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος να περνάει καλά. Εμένα με ενδιαφέρει η ευημερία των πολιτών. Μπράβο! Και η ευημερία των πολιτών δεν καθορίζεται με βάση πομφόλιγες και τι βγαίνει ο άλλος και λέει και βρίζει το Στουρνάρα ή βρίζει. Χρειαζόμαστε μία σταθερότητα, χρειαζόμαστε μία στόχευση και επιμονή στο να πετύχουμε τους στόχους. Τον ενδιαφέρει η ευημερία των πολιτών. Αυτό κρατάμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Και εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 παρά Τέταρτο. Γεια σας. Ναι, γεια σου, Αποστολή. Γεια σας. Να σου πω μια μικρή κριτικούλα για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Θέλεις να σου κάνω? Για πες. Τον Μπαλούρδο. Τον έχεις κάνει αγαπησιάρι, δηλαδή αγαπάμε τα μάτια με τον Μπαλούρδο. Δεν το συζητώ. Αν αγαπάτε τα μάτια με τον Μπαλούρδο, είναι δικό σας θέμα. Να σου πω, παιδί μου, εκείνο τον καημένο τον Τζολιά. Αν δεν καταλαβαίνετε τι ζώα και πόσο επικίνδυνα είναι τα μάτια μέσω του Μπαλούρδου, επίσης είναι δικό σας θέμα. Λύστε τα λίγο αυτά, λύστε τα. Είναι παιδί μου, είναι γλυκού, τον έχεις κάνει γλυκούλη. Εσύ τον έχεις κάνει γλυκούλη, ξέρουμε τι είναι τα μάτια. Πόσο γλυκούλης είναι κάποιος που παίρνει μαζί του την πόρτα του Πολυτεχνείου? Πόσο γλυκούλης είναι κάποιος που ξεπλένει τη σημαία του Πολυτεχνείου? Έλα, παιδί μου, σταμάτα, σε παρακαλώ. Εγώ θα σταματήσω. Πόσο γλυκούλης είναι κάποιος που γυρνάει από διαδηλώσεις έχοντας πλακώσει το ξύλο κάποιους? Ρε πουλάκι μου, κάτι να σου πω. Κάνεις και γελάω. Για τον Τζολιά θέλω να σου πω. Για πες. Γιατί τον έχεις κάνει να μιλάει σαν ηλίθιο? Ο Τζολιάς. Ναι. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ναι. Γιατί ο Τζολιάς είναι ο Έλληνας σήμερα. Καλά, σε αυτό δεν αντιλέγω καθόλου. Συμφωνώ απολύτως. Άρα θα καταλάβεις γιατί μιλάει και έτσι. Ναι, αλλά κρίμα είναι. Κρίμα είναι που ο Έλληνας είναι έτσι σήμερα, όχι που ο Τζολιάς μιλάει έτσι. Έλα, Αποστόλου. Γιατί μπορούμε με το Σφαγιανάκι? Έτσι είναι οι νέοι Έλληνες. Αυτά είναι. Η μη μαθής λυγήθηκε ο α***. Γιατί απορούμε. Εντύπωση δεν μου κάνει. Τώρα ότι ο Σφακιανάκης έγινε Χρυσαυγίτης, ότι έγινε φασίστας. Ότι όλα αυτά τώρα που λέει είναι αποτέλεσμα σκέψης ή κάτι. Καλά, ναι, εντάξει, ποια είναι η σκέψη και ποια είναι η λογική που μπορεί να έχει. Ο Σφακιανάκης έχει το βασικό χαρακτηριστικό του να είσαι Χρυσαυγίτης. Ακριβώς. Είναι αμόρφωτος. Και αμόρφωτος, ακριβώς. Και μαθής. Να σου πω, αυτοί που σε αναμεταδίδουν οι σταθμοί είναι μεγάλα λαμόγια, έτσι πρέπει να ζητήσεις δικαιώματα, ε. Γιατί? Γιατί λένε, παίζουμε την ελληνοφρένεια, αναμεταδίδουμε την ελληνοφρένεια και τελικά ακούμε τη διαφημίση του Real και τη διαφημίση στις δικές τους, να πούμε. Δεν ακούμε καθόλου την πάρτι σου. Σας παρακαλώ, ο Αποστόλης, ποιες ώρες είναι και σε ποιο κανάλι? 1:00 με 2:00. Καλά, 1:00 με 2:00 στο ράδιο, στο κανάλι, λέω. Α, στον Α. Στον Α, τι ώρα? Δευτέρα και Τρίτη, ναι. 3:50 το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Αποστολέ. Έλα. Πέτυχε θηλυκό, κύριε Βασίλη, πώς για να τον κλωροποίησες. Τι κυρία που μίλαγε πριν λίγο. Α, καλά. Άστα. Θα σε ξαναπάρει, άκουμε. Τελευταία είναι ένας και ένας όλοι παίρνουν. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι? Κάνανε την μαγεία και με καλέσανε στον Ενικό και θα δω σήμερα το Χατζηδάκι, τον Καράφλα, ξέρεις, αυτό που τον κοπάνα κι άλλος, του ρίχνε φάπες. Θα είσαι εκεί. Θα λέω σε σένα γιατί εκεί πέρα δεν θα μπορώ να τα πω και ένα ερώτημα να κάνω γιατί ούτε και αυτό μπορώ να το πω. Πού τη βλέπει την ανάπτυξη αυτός ο Τρόμπας? Πού τη βλέπει? 17 εκατομμύρια τουρίστες, έλεγε το Δελτίο Ειδήσεων. Και βγήκε η κοπέλα στο Real που λέει κάτι στατιστικές έρευνες και 44-45.000 λέει φύγανε μετανάστες. Δηλαδή, αφού ήταν 17 εκατομμύρια τουρίστες, τι αφήσανε πίσω τους? Φίχλες, πόσο μαλακές είναι, ρε, γεια. Άκου να δεις λοιπόν. Πήγα σε έναν πριν από λίγο, επειδή δουλεύω και συνεργάζομαι με μαγαζιά. Του λέω τι γίνεται, πώς θα πας, χάλια μου λέει, χειρότερα δεν γίνεται, μου λέει. Του λέω τι να σου πω, του λέω δεν βλέπεις τι γίνεται, τι περίμενες. Εντάξει, μου λέει, θα στρώσει κατάσταση. Του λέω τι, δεν ακούς, όλοι το λένε και στην τηλεόραση και αυτά. Άμα το λένε όλοι και το λένε και στην τηλεόραση, πώς δεν θα στρώσει κατάσταση? Άκου να δεις το καλύτερο. Του λέω με τα παιδιά εδώ, γιατί είχε και 2-3 υπαλλήλους. Άσε μου λέει, τους χρωστάω και λεφτά και αυτούς και τι να κάνω, αλλά έχω μπλέξει. Αλλά θα στρώσει κατάσταση. Άμα είναι αλλοδαπή, θα στρώσει κατάσταση. Θα έρθει ένας Χρυσαυγίτης, θα τους φοβερήσει λίγο, δεν θα χρειαστεί να τους δώσει τα χρουστούμενα. Θα στρώσει η κατάσταση. Πώς αλλιώς θα άστρωνε η κατάσταση? Αλλά εντάξει, μου λέει, τώρα θα δώσουν και τα δώρα, σιγά σιγά θα κινηθεί η αγορά. Μάλιστα, το λέω, εντάξει. Μια κίνηση που έχει αυτή η αγορά, μια κίνηση. Ανάσχεση της κυκλοφορίας στην αγορά, ανάσχεση. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα ακόμα, ρε, και μούνται με τα τσαρούχια, ρε, τελείως. Αφού έχουν τα χρωστάκια, πώς τα δώρα δεν μπορούν να τα δώσουν? Νομίζω θα τα δώσουν οι άλλοι για να έρθουν να ψωνίσουν από αυτόν. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι και αυτός και οι υπόλοιποι? Μπορώ να σου απαντήσω. Έχω ακούσει 2-3 τώρα πριν από σένα πήρανε. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέλη, κάτι. Μην ξεχνάτε, όχι, μην ξεχνάτε κάτι δυσάρεστο. Ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Έχουμε δημεύσει περιουσίες.